потам паехалі паплавамі ўздоўж папараці. Тут травы ніхто не касіў, занадта далёка было, і коні хаваліся ў ёй вышэй жывата.